już gośćmi Hadesu. W roli tytułowej usłyszymy Martę Kurzak. Przekład Antoniego Libery. Adaptacja i reżyseria Mariusza Malca. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 października, na zegarze 6. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Polska nie zgodzi się na przyjęcie rewizji ram finansowych Unii, które nie będą uwzględniały naszych postulatów, powiedział premier. Przed Dniem Wszystkich Świętych policjanci i inspektorzy transportu drogowego apelują do kierowców o ostrożną jazdę. Nie żyje były wojskowy, podejrzewano dokonanie masakry w Lewiston w Stanach Zjednoczonych. Polska nie zgodzi się na przyjęcie takiej rewizji wieloletnich ram finansowych, które nie będą uwzględniały naszych postulatów, powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji prasowej po szczycie Unii Europejskiej szef rządu wskazał na elementy, które nie zostały ujęte przez komisję. Będziemy na pewno bardzo twardo walczyli o to, żeby w wieloletnich ramach finansowych uwzględnione zostały pieniądze na pomoc dla Ukraińców, którą Polacy świadczyli, na budowę zapory, na utrzymanie zapory na granicy z Białorusią i na wiele innych spraw, które są ważne dla zablokowania nielegalnej imigracji i są ważne dla Polski. W czasie drugiego dnia szczytu w Brukseli unijni przywódcy rozmawiali m.in. o pomocy dla Ukrainy. Wspólnota będzie nadal wspierać militarnie ten kraj, m.in. poprzez wykorzystanie Europejskiego Funduszu Pokojowego, brzmi fragment przyjętych wniosków. 300-tysięczna armia to minimum, stwierdzili minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz szef Wojskowego Centrum Rekrutacji generał Mirosław Bryś. W tym roku do wojskowych centrów rekrutacji, które wczoraj obchodziły swoje święto, zgłosiło się ponad 70 tysięcy osób. Wojskowe centra rekrutacji to instytucje, które zastąpiły dawne wojskowe komendy uzupełnień. Wszystko na mocy ustawy o obronie ojczyzny, która wprowadziła też dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Niemal 50 tysięcy żołnierzy przeszło przez dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. To jest nasz wspólny sukces. Mówił szef MON Mariusz Błaszczak. Polityk skrytykował głosy kwestionujące rozwój armii do 300 tysięcy żołnierzy. Zdaniem szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji generała brygady Mirosława Brysia ostatnie półtora roku przyniosło zauważalną zmianę. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że plany rozwoju armii 300 tysięcy są jak najbardziej do zrealizowania. W kończącym się turnusie przeszkolenie przeszło 4300 osób. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji dotyczącymi działań wobec mediów publicznych. Będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników przed zapowiadanymi przez opozycję działaniami łamiącymi prawo. Winni łamania prawa prędzej czy później poniosą surowe konsekwencje swoich czynów, napisano w oświadczeniu. Przewodniczący Rady Krzysztof Czabański powiedział, że Rada przestrzega liderów opozycji przed wprowadzeniem bezprawia w Polsce. Ponieważ politycy opozycji zapowiadają zmiany w mediach publicznych, a chcą je przeprowadzić z pominięciem obowiązującego prawa, to jest to sygnał bardzo niepokojący. Na to nie ma naszej zgody. Nie ma zgody Rady Mediów Narodowych i nie ma zgody obywateli przede wszystkim, bo to ich działania, zapowiedzi działań polityków opozycji chcą pozbawić rynku wolnych mediów. W oświadczeniu napisano, że prawo określa strukturę, formy działania i tryb powoływania władz spółek mediów publicznych, dlatego zmiany mogą nastąpić jedynie na drodze ustaw przyjętych łącznie przez Sejm, Senat i podpisanych przez prezydenta, czyli w procedurze zapisanej w Konstytucji. Duże natężenie ruchu spodziewane jest w całym kraju w związku z Dniem Wszystkich Świętych. O przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa apelują do kierowców policjanci oraz inspektorzy transportu drogowego. W tym czasie będą wzmocnione kontrole zarówno ciężarówek, jak i samochodów osobowych, mówi szef inspektoratu Alwin Gajadur. Na polskich drogach będą nowoczesne pojazdy, o które wzbogaciła się Inspekcja Transportu Drogowego. W chwili obecnej mamy 29 nowych pojazdów. Część z nich wyposażona jest w wideorejestratory, część w ręczne mierniki prędkości. I te pojazdy też będą służyły do tego, aby dyscyplinować kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, którzy jeżdżą brawurowo. Alwin Gajadur zaapelował też do pieszych, aby po zmroku nosili elementy odblaskowe. W terenie niezabudowanym jest to obowiązkowe. Wzmocnienie patroli na drogach w tym czasie zapowiada także policja. Mężczyzna podejrzewany o zastrzelenie 18 osób i ranienie 13 w Lewiston w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych został znaleziony martwy, poinformowała policja. Obława na niego trwała ponad 48 godzin. Według niepotwierdzonych informacji 40-letni sierżant rezerwy Robert Card miał się zastrzelić. Była to najtragiczniejsza strzelanina w tym roku w Stanach Zjednoczonych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej słońca na południowym wschodzie, tylko miejscami słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 nad morzem i na wschodzie kraju, do 14 miejscami na południu. A wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trzeci Polskiego Radia. Przed nami 3 godziny spotkań z ciekawymi ludźmi. Proszę Państwa, 5 minut po godzinie 6. Bed and breakfast. Oczywiście z soboty na niedzielę zmiana czasu, więc jak co roku dojdziemy być może do wniosku, że lubimy spać o godzinę dłużej. Oprócz tego będzie o tym, jak zostaje się mistrzem świata w dekorowaniu tortów, to po 7:00. A w tej godzinie informacja zza oceanu o stanie majątkowym Taylor Swift. Piotr Firan, zapraszam. Trzeci Polskiego Radia.

My, proszę Państwa, o poranku co nieco o pieniądzach. Taylor Swift, która zaczynała swoją karierę jako piosenkarka country, jest uznawana za miliarderkę. Sprzedaje koncerty, ale też swoje nagrania. I mimo, że prawa do jej nagrań nie należą do niej, to i tak znalazła sposób na to, żeby zarobić. Jaki jest status Taylor Swift za oceanem? O tym wszystkim opowie Jan Pachlowski, ale to za kilka minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał. Dzisiaj jest jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat, świat twoich zabaw, myśli, słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy Taylor Swift może w tym roku dodać do swojego obszernego życiorysu kolejne wyróżnienie. Według analizy Bloomberga ulubiona amerykańska gwiazda popu jest obecnie miliarderką. Więcej o tym Jan Pachlowski z Oceanu. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Prowadzący indeks miliarderów Bloomberg podał, że łączny majątek netto Taylor Swift wynosi obecnie, uwaga, 1 miliard 100 milionów dolarów dzięki rekordowej trasie Eras, która tego lata pomogła pobudzić też amerykańską gospodarkę. To jest ciekawe. Za chwilę rozwinę ten wątek, natomiast Bloomberg stwierdził, że Swift jest jedną z niewielu artystek, które osiągnęły ten status dzięki samej swojej muzyce i występom. Piosenkarka Taylor Swift bije nie tylko rekordy popularności swoją twórczością, niedawno zakończone koncerty w Ameryce Północnej oraz te przewidziane na przyszły rok w ramach jej światowej trasy mają być najbardziej dochodowymi w historii. Według najnowszych szacunków amerykańska trasa ma przynieść z tymi wszystkimi właśnie koncertami, które są zaplanowane na wiosnę i tymi, które już były, uwaga, 2 miliardy 200 milionów dolarów dochodu ze sprzedaży biletu właśnie. To bezprecedensowa suma reprezentuje sprzedaż biletów na te główne pokazy Swift, które zakończyły się w Los Angeles 5 sierpnia, a także drugą część w Ameryce Północnej, tak jak podkreślamy, która ma się odbyć w przyszłym roku. Mówi krytyk muzyczny z Chicago, który zresztą też powie o dobrym sercu Taylor Swift, Tadeusz Metr. Posłuchajmy. I nagrania, i płyty sprzedają się znakomicie, a koncerty są sprzedawane absolutnie do ostatniego wolnego miejsca. Taylor Swift ruszyła na trasę koncertową w marcu w tym roku, skończy ją w sierpniu, ale w roku 2024. Ma takie otwarte serce, szczodrą rękę, bo swoim pracownikom wypłaciła premie i to bardzo wysokie. Otrzymali ponad 5 milionów dolarów. To była taka premia Taylor Swift właśnie dla wszystkich współpracowników, którzy dbają, aby te koncerty były tak wspaniałe, bo są wspaniałe, bo przecież tak dużo widzów na nie przychodzi. Piosenkarka stała się też takim fenomenem kulturowym, zwiększając wpływy ekonomiczne. W miastach, w których występowała Swift, głównie wzrosła liczba na przykład pasażerów środkami transportu publicznego i obłożenie hoteli. A w Seattle, te tańczące Seattle podczas koncertu artystki, uwaga, to tańczenie już tak na podsumowanie wywołało aktywność sejsmiczną, która według jednego z sejsmologów była równa trzęsieniu ziemi o sile 2,3 w skali Richtera. Janku, to, że potrafi przydzielić premię swoim pracownikom, to jedno i to jest chwalebne, ale na co jeszcze wydaje? Bo tak, szczupła jest, za bardzo operacji plastycznych też nie ma, więc co z tym miliardem? Bo to naprawdę jest bardzo dużo pieniędzy i Może po prostu nie wydaje, wiesz, może po prostu oszczędza. Może właśnie oszczędza. Tak, może tak rzeczywiście jest, tak jak mówisz. Teraz są wysokie stopy procentowe, czyli wysokie oprocentowanie, opłaca się to. Billie Eilish także można dopisać do tego grona najlepiej zarabiających artystek ze Stanów Zjednoczonych. Madonna także ruszyła w trasę. Lady Gaga, wygląda na to, że panie wzięły się za naprawianie amerykańskiej gospodarki i zarabiają pieniądze. I to jest, bo mówimy nie tylko amerykańskiej gospodarki, natomiast wiemy, że w Stanach Zjednoczonych ze względu na wielkość kraju i liczbę mieszkańców tych koncertów jest najwięcej i właśnie miasta, w których występuje Taylor Swift, korzystają na tym, bo mają z tego powodu bardzo duże dochody. Nie było tak wcześniej, nie było tak wysokich dochodów i to właśnie podkreślają bardzo często tutaj amerykańskie media. Jan Bachlowski z Za Oceanu, 29 minut po godzinie 6, a u nas Morcheeba Blindfold. Janku, bardzo ci dziękuję za tę opowieść o majątku Taylor Swift. Do usłyszenia. Dziękuję. Time never lasts. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cztery minuty pozostały do godziny siódmej. A propos czasu i zmiany czasu, bo ta nas czeka, ja pytałem Państwa o to, na co wykorzystać dodatkową godzinę. Dodatkową godzinę w naszym życiu, którą ktoś nas obdarował z jakiegoś powodu. Spać, po prostu spać. No jak to spać? Przecież wtedy nic się nie dzieje, proszę Państwa. Trzeba sobie coś zaplanować, być efektywnym być może, albo coś zupełnie innego. To dodatkowa godzina na słuchanie muzyki, na majsterkowanie, na rozmowę z kolegą albo z koleżanką. No można wymieniać i wymieniać. Można też upiec na przykład ciasto w sobotę, sernik, szarlotkę. Mamy teraz wspaniałe tarty dyniowe na przykład. A tu cały czas sen. I jeszcze jeden głos. Tą dodatkową godzinę ja chętnie przeznaczyłabym na takie poleżenie w łóżku, ale ktoś musiałby to jeszcze psu wytłumaczyć, bo na razie zaczynają się takie spacery pod drzwiami sypialni, widzę tutaj, ale za chwilę będzie chyba awanturka. Pozdrawiam. No właśnie, o, na awanturkę. To już lepiej. Dwie dwójki i siedem trójek, proszę Państwa, w sprawie wykorzystania dodatkowej godziny, a my porozmawiamy sobie o tym, jakie mamy podejście do czasu, czy należy być zawsze efektywnym, z dr Beatą Rajbą, psychologiem z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. To za kilka minut. Wcześniej w trójce YouTube. My, Polacy, kiedy mamy nieco więcej wolnego czasu albo ten czas się pojawia, na przykład urlop, lubimy rozpocząć na przykład remont. Ja nie mówię, że w godzinę coś można zrobić, ale na przykład pomalować jeden pokój, to już na pewno. Dzisiaj o czasie, o dodatkowej godzinie, ale także o tym, jak go wykorzystujemy i na co. Doktor Beata Rajba, psycholog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, jest naszym gościem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Jaki jest dzisiaj stosunek do czasu? Często słyszymy, nie mam czasu albo mam mało czasu, ciągle gdzieś pędzimy. Pytanie, czyje to jest tempo i skąd pochodzi? No właśnie, to jest tempo, które jest nam narzucone i które tak naprawdę ewolucyjnie nie jest naszym tempem. Zaczynając od tej zmiany czasu, po której przez kilka dni będziemy się adaptować, która wymaga tak dużego stresu od organizmu, że na przykład zwiększa się liczba zawałów i udarów przez kilka dni po zmianie czasu. Natomiast faktycznie funkcjonujemy w takim kieracie, w którym mamy wciąż poczucie nieproduktywności, mimo że tak naprawdę robimy ogromnie dużo. Mm-hmm. A kto nam to tempo narzuca? Kto jest autorem tego reżimu, czasowego, w którym czasami się znajdujemy wszyscy? Jesteśmy swoim najgorszym wrogiem. To jest tak, że większość na przykład moich pacjentów w gabinecie funkcjonuje w kieracie muszę, powinienem. Nie mam prawa do odpoczynku, nie mam prawa do gorszego dnia, dlatego że muszę, powinienem być bardziej efektywny, bardziej produktywny, zrobić więcej, jeszcze dołożyć sobie dodatkowe studia. W każdym razie to muszę i powinienem jest takim naszym homontem, które zakładamy na szyję, żeby ciągnąć to wszystko. Pani doktor, czy to nie jest tak, że to korporacje to wymyśliły, które chcą, żebyśmy byli efektywni, żebyśmy byli fantastycznymi pracownikami, żebyśmy poszerzali swoje kompetencje, żebyśmy cały czas zarabiali pieniądze. Z drugiej strony cały marketing też na tym się opiera, że w naszej części świata, dość zasobnej relatywnie, no wszystko polega na tym, żebyśmy jednak jak najwięcej pieniędzy zarabiali po to, żeby je wydać. Tak, na tym to polega. My mamy wydawać pieniądze, mamy te pieniądze zarabiać, natomiast oferuje nam się dużo sposobów, żeby być bardziej efektywnym w byciu w kieracie, czyli na przykład zasada jednej minuty, zasada 10 plus 2 razy 5, to są wszystko zasady biznesowe, które faktycznie wymyślił biznes, po to, żebyśmy mieli poczucie, że kontrolujemy ten nasz chaos i tą zbyt ciężką pracę. Tak się zastanawiam nad samą ideą czasu, to znaczy my go trochę fetyszyzujemy, a tak naprawdę nie jesteśmy jego właścicielem, bo to my sobie go nie daliśmy tego czasu. Pytanie, jak wyjść z tego kieratu i jak zalogować się do życia, jeśli chodzi też o nasz czas i taką świadomą decyzję, na co my go poświęcamy. Mamy tutaj dwie możliwości. Pierwszą możliwością jest to, że możemy tak naprawdę być jak dziecko. Dzieci funkcjonują według własnego wewnętrznego zegara, czyli idą spać, kiedy są zmęczone, no przynajmniej w teorii, jedzą wtedy, kiedy są głodne i to jest coś, co bardzo procentuje. Natomiast drugą możliwość, jeżeli już lubimy planowanie i jesteśmy do niego przyzwyczajeni, po pierwsze rozrysujmy sobie ten nasz dzień. Ile czasu spędzamy na śnie, ile czasu spędzamy na przykład w mediach społecznościowych. Średni Polak spędza przed komputerem 6,5 godziny, z czego aż 2 godziny są zalogowane w mediach społecznościowych. Co więcej, to ma tendencję do pogorszenia się, dlatego że w zeszłym roku spędził o 2 minuty więcej, ale aż 13 minut więcej w mediach społecznościowych. I okaże się wtedy, że mamy dużo takich zjadaczy czasu, które wydają się odpoczynkiem, ale tak naprawdę są ciągłym bodźcowaniem, a my czasami potrzebujemy się zrelaksować, wyciszyć. A propos właśnie czasu, ja powiedziałem o tym trochę prześmiewczo, o tym remoncie, bo tak rzeczywiście jest, czasami rozmawiamy ze znajomymi i się okazuje, że ktoś zamiast jechać na urlop albo odpocząć, albo nic nie planować, tak, rozpoczyna remont w domu. Teraz akurat czasy urlopowe raczej to nie jest najlepszy moment. Natomiast pytanie, jak to jest z tym odpoczynkiem? Czy my potrafimy tak z czystym sumieniem poświęcić czas na odpoczynek? Absolutnie nie. Po pierwsze, nie rozumiemy tego odpoczynku w sposób prawidłowy. Właśnie 57% mniej więcej zabiera pracę lub też wynajduje sobie pracę w trakcie odpoczynku. Poza tym za dużo pijemy alkoholu. Średni Polak w czasie urlopu. Lapsus freudowski. Świetny. Wypija 3 szklanki alkoholu dziennie. W związku z tym, i to jest mniej więcej jedną szklankę więcej niż poza urlopem. W związku z tym jesteśmy tak naprawdę stale zatruci alkoholem. Oprócz tego zwykle zbieramy się przez te pierwsze parę dni, nie mamy zaplanowanego urlopu. Podnosimy sobie poziom stresu awanturami. Połowa par mniej więcej kłóci się, 60% kłóci się 2 razy dziennie. Ojej. I to jest przerażające. I to jest tak naprawdę podbijanie sobie adrenaliny do tego poziomu, w którym funkcjonujemy na co dzień. I warto pamiętać także, myślę, że zwłaszcza zimą, że alkohol jest, komuś się może wydawać antydepresantem, a tak naprawdę jest depresantem i tak, wprawia nas w bardzo niekorzystny nastrój. Zatem warto powalczyć o to, żeby po prostu odmawiać sobie w każdym możliwym czasie, jeśli chodzi o używki. No i proszę Państwa, też przede wszystkim mam wrażenie, że świadomość jest ważna, jak my tymczasem zarządzamy. Czasami może trzeba sobie zrobić taki rachunek sumienia. Oczywiście. Doktor Beata Rajba, psycholog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, była naszym gościem. Pani doktor, dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie, do widzenia.